Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Minęła 11, program Trzeci Polskiego Radia. Do południa, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Najważniejsze wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Jest zażalenie na decyzję o areszcie wobec podejrzanego o szpiegostwo Stanisława Esz. Mężczyzna został zatrzymany w połowie października. Władimir Putin pozdrawia Ukraińców, ale nie w związku z wyborami, ale rocznicą wyzwolenia spod niemieckiej okupacji. Na jesienną słota najlepsze ciepłe posiłki. Nie jeść zimnych potraw, tylko raczej rozgrzewać organizm. I dużo warzyw i owoców radzą dietetycy. Do sądu rejonowego w Warszawie wpłynęło zażalenie na areszt podejrzanego o szpiegostwo Stanisława Esz. Prawnik zarzuca śledczym m.in. brak prawa do obrony. Mężczyzna o podwójnym polsko-rosyjskim obywatelstwie został zatrzymany w połowie października. Ciąży na nim zarzut pracy na rzecz obcego wywiadu. Podstawą zatrzymań były materiały służb kontrwywiadu wojskowego. Obok prawnika śledczy zatrzymali też wojskowego, podpułkownika Ministerstwa Obrony Narodowej. Obaj usłyszeli podobne zarzuty, bo zdaniem prokuratorów mieli współpracować z jedną z pięciu rosyjskich służb specjalnych. Areszty zastosowano z trzech powodów. Obawa matactwa z jednej strony, jednocześnie obawa ukrywania się i ucieczki, a także przesłanka surowości grożącej kary. Informował w połowie października rzecznik sądu wojskowego podpułkownik Tomasz Krajewski, ale wczoraj do sądu rejonowego wpłynęło zażalenie obrońcy Stanisława Esz. Jak informuje sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak, adwokat kwestionuje zasadność stosowania aresztu przez brak odpowiednich dowodów świadczących o winie mężczyzny, a także zarzucił przede wszystkim postanowieniu naruszenie prawa podejrzanego do obrony. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu posiedzenia w tej sprawie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Więcej żołnierzy i dodatkowe pieniądze. Szef MON-u przyznaje, że Polska będzie wzmacniać jednostki wojskowe na wschodzie kraju. Tomasz Siemoniak zastrzega, że to plan rozłożony na lata, a jego pierwsze efekty będą widoczne w 2017 roku. Pracujemy nad wygospodarowaniem etatów, odchudzając różne centralne struktury. Myślę, że tu nie będzie problemu, aby znaleźć te etaty. A poza tym, co ważne, właśnie na wschodzie Polski mamy znacznie więcej chętnych do służby wojsku niż na zachodzie. Szef MON-u zapowiedział, że w listopadzie zostanie zaprezentowany plan inwestycji w garnizonach położonych na wschodzie. Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza kończy liczenie głosów oddanych w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Pierwsze trzy miejsca zajmują prozachodnie ugrupowania, które prowadzą rozmowy koalicyjne. Wyborów na Ukrainie zdaje się nie zauważać prezydent Rosji. Władimir Putin właśnie wystosował do Ukraińców depeszę z pozdrowieniami z okazji 70. rocznicy wyzwolenia spod faszystowskiej okupacji. Życzy Ukrainie pokoju i rozkwitu. Putin zwrócił szczególną uwagę na wspólny udział rosyjskich i ukraińskich żołnierzy w walkach o wolność i niepodległość. W jego opinii obowiązkiem współcześnie żyjących Rosjan i Ukraińców jest ochrona braterskiej przyjaźni. Niezwykle ważne jest wychowywanie młodego pokolenia w oparciu o patriotyczne wartości i przeciwdziałanie próbom odradzania się faszystowskiej ideologii. Można przeczytać w prezydenckim telegramie. Władimir Putin dodaje również, że niedopuszczalne jest wzniecanie waśni na tle narodowościowym, a także fałszowanie wspólnej historii. Symferopol Maciej Strzępski, Polskie Radio. Wynikami wyborów zajmuje się za to włoska prasa. I jak pisze, władzę na Ukrainie przejmuje utopia Majdanu. Corriere della Sera twierdzi, że najwyższy czas postawić pytanie, czy realne jest wejście Ukrainy do Unii. Wybory wygrały siły nacjonalistyczne i proeuropejskie, stwierdza włoski dziennik, dodając, że na Ukrainie pojęcia te nie są sprzeczne z sobą. Na marginesie pozostały ekstremy. Nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo ukraińskie jest czymś innym niż rok temu, konstatuje Corriere della Sera. Gazeta jest przekonana, że w sprawach ukraińskich Europa nadal liczyć będzie na pośrednictwo Niemiec i uważa, że nie należy dłużej zwlekać ze znalezieniem odpowiedzi na pytanie, czy realistyczne jest wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Polska i kraje bałtyckie twierdzą, że tak, wszyscy pozostali, że nie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Zmieniła się pogoda, powinniśmy zmienić zasady odżywiania. Jak podkreślają dietetycy, przy jesiennej słocie posiłkami powinniśmy dogrzewać organizm. Nie jeść zimnych potraw, tylko raczej rozgrzewać organizm. Najlepsze są płatki ugotowane na wodzie lub mleku. Wtedy daje to energię na cały dzień naszemu organizmowi i robi nam się troszeczkę cieplej. Jak dodaje dietetyk Marzena Gajewska i Kwanty, bardzo ważne jest, aby posiłek był bogaty w witaminy. Trzeba właśnie teraz korzystać najbardziej z tych warzyw, dlatego że to są te warzywa takie na bieżąco, nie te zamrożone. Mamy świeże jabłka, a nie schłodni. Jedzmy te warzywa i owoce, to co lubimy, bo to jest ważne.

drugiego miejsca naszej listy przebojów Czas, który pozostał. A w tej chwili ponawiam zaproszenie na koncert, który odbędzie się w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo mamy jeszcze kilkanaście zaproszeń. Przypomnę, Amen Band to jest reaktywacja, koncert poświęcony pamięci wybitnego krakowskiego kontrabasisty jazzowego Andrzeja Cudzicha. 25 w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mamy zaproszenia. 22 i 7 trójek, proszę się odezwać. Do usłyszenia, polecam. A na naszej antenie w tej chwili nowe WW. Nowej płyty. Dzień dobry, WW po godzinach. Dzień dobry. Grażyna Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy się z czego cieszyć. Grecja zalana deszczem i we Włoszech pada i w Bułgarii pada, a u nas no jest, no tutaj nie widać. Tylko jeszcze mgły troszkę. Nie, właśnie nie ma żadnej mgły. Jest świętokrzyskiem. A w Świętokrzyskiem może tak. Ale tu na Myśliwieckiej słońce naprawdę świeci. Ja dzisiaj też o podróży prawdziwej, tyle że wewnętrznej, bo słyszałam, jak Tadeusz Biecki opowiadał o swoich podróżach, a ja tę wewnętrzną podróż... Między innymi o twoich Indiach opowiadał. Podsłuchiwałam troszkę. Książkę z pewnością przeczytam. A ja tę wewnętrzną podróż... uzyskałam dzięki właściwie zapisowi rozmowy z Beatą Sadowską. Beata jest aktualnie psychologiem klinicznym, no ale kiedyś miała zupełnie inne wykształcenie. Dzieciństwo trudne, pełne stresów, chorób i antybiotyków, a w dorosłym życiu trafiła jej się praca. Wydawało się, że to spełnienie marzeń, praca korporacyjna, korporacja finansowa, dobra pensja, fantastyczny samochód, ale zaczęły się wieczne problemy ze zdrowiem. Kręgosłup bolał mnie tak bardzo, że trudno było się ubrać. Inni mnie ubierali. W takim stanie zostałam zawieziona do lekarza i zalecił operację. Im szybciej, tym lepiej. Zwyrodnienie. Przesuwałam nogami po 2 centymetry, także chodziłam jak stara, zniedołężniała osoba. Wypisał mi też 2-tygodniowe zwolnienie. 30 minut po wyjściu z gabinetu mogłam chodzić. Normalnie? Normalnie. Na pierwszy zastrzyk przychodnia była gdzieś około 1,5 kilometra od domu. Poszłam na piechotę i na każdy kolejny już też. Czułam się bardzo dobrze. Daje. Szybko przyszła mi refleksja, że ten ból jest także związany z psychiką. Nie miałam żadnej operacji kręgosłupa. Od 14 lat nie czuję, że mam kręgosłup. No ale z czegoś trzeba się utrzymywać. Marzyłam o herbaciarni. Mnie porywało tak, jak ja bym mówiła o czymś fascynującym, co się dzieje, co się na pewno wydarzy. I wtedy, Może chodziło o cierpliwość, o celebrację, prawda? Nie tylko herbata, ale życie. W moim odczuciu herbaciarnia to był oddech, to było miejsce relaksu. To jednak spełniłaś to. Po prostu z grubej rury chciałam herbaciarnię na rynku Starego Miasta. Lokale są tam do zdobycia, ale trzeba za nie zapłacić 300-400 tysięcy. Odpuściłam szukanie, a w środę nieruchomości gazetę patrzę, lokal na Starym Mieście, przy rynku mały. Wzięłam dosłownie 1000 złotych i na spotkanie rano na dzień drugi pojechałam z tym 1000 złotych i wyszłam z podpisaną umową najmu. Och, skuteczna z ciebie kobieta. To był taki 7-letni czas, też zadowolenia. Co ci się jeszcze zmieniło? To była droga całego szeregu działań, prób, dotykania wszystkiego, z odwagą też, przyglądania się sobie. Kiedy zamykałam się sama ze sobą i nieładnie powiem, znęcałam się nad sobą, bo gdzieś pod wpływem lektur doszłam do wniosku, że wiele jest w naszej głowie. No i jak jest kołtun, no to się ma życie tak, jak się ma. Tak, dokładnie. Ponieważ ja ze swojego nie byłam zadowolona i rzutowało mi wcześniej na zdrowie, więc przyglądałam się sobie. Odkrywałam rzeczy też często niefajne, ale robiłam to odważnie i wiedziałam, że po prostu ja chcę. Ja chcę coś zmienić. To się samo nie zmieni. Ja muszę dotrzeć do tego. Niemałym znaczeniem było też odżywianie. Uznawałaś tradycyjną kuchnię polską. Zdecydowanie tak. Schabowy rosół, zupy na żeberkach, sosy, gulasze. Koniecznie z ziemniakami, niekoniecznie z surówką. Nie wróciłaś do tego chociaż raz na jakiś czas, żeby sobie coś zjeść. Wiem, że jak jestem w kawiarni, jak jest ciastko dobre, to go zjem z przyjemnością, bez wyrzutów sumienia. W czym ta zmiana była taka najbardziej radykalna? Co sprawiło ci największą trudność? Moja lodówka była pusta, a ja nie miałam pomysłu, co jeść. Właściwie nie wiedziałam, co w sklepie kupić. Natomiast jak to się zmieniło? Odkryłam przyprawy. Zaczęłam czerpać satysfakcję z zakupów i gdzieś jakieś pojedyncze pomysły się pojawiały. Satysfakcję do tej pory mam. Potem już było lekko. I tak zostało do dzisiaj, dlatego że jest bez napięcia. To, jak teraz się czuję w porównaniu z tym, jak się czułam jako 20-kilkuletnia dziewczyna, to jest po prostu przepaść tak ogromna, że ja w tej chwili mam takie myśli, że kiedy będę miała 80 lat, to ja będę mogła pójść w Himalaje, jeżeli zechcę. Nie na Mount Everest, ale na Annapurnę. Tak. No ja mam podobne myśli. Dla Beaty Sadowskiej życie zaczęło się po 40. I to jest życie, przypomnę, kiedy nam się chce, kiedy jest siła, by realizować marzenia. No i trzeba mieć tę odwagę, tę śmiałość, żeby sięgać po te nowe. I chciałam Państwu powiedzieć, bo spotykam bardzo wiele osób, takich, którym ta podróż wewnętrzna się udała. Najnowsze badania TNS-u w sprawie szczęścia Polaków absolutnie pokazują, że 91% ludzi jest zadowolonych. No i jest takie pytanie, z jakiego powodu, z czego, dokoła

Baltimore z nowej epki, na której są trzy utwory w zespół Camp. Miałem, ty byłeś w Baltimore właśnie. Tak, miałem ostatnią okazję przyjeżdżać pociągiem przez Baltimore i muszę powiedzieć, że świetnie ta piosenka się komponuje z krajobrazem miasta. Miasta bardzo silnie dotkniętego przez kryzys. Puste domy w samym centrum, no przedziwne wrażenie. Duże miasto. Ale po każdym dołku musi przyjść górka, tak więc prędzej czy później, myślę, to miasto będzie znowu zaludniane. Tak, tak jest. I to nie tak tylko z miastami tak bywa? To nie tylko z miastami tak bywa, bo z górkami też, mój drogi. To mnie pocieszyłeś. Michał Argański w studiu. Zaczynamy. Potwójne pasmo przenoszenia. Wyobraź sobie, że dosłownie kilkanaście minut temu otrzymałem ten piękny winyl, który właśnie trzymasz w ręku. Picture disc. Winyl, na którym wreszcie po trzech latach udało się wydać utwór, o którym w kwietniu 2011 roku mówiłem, że pewnie będzie musiał sporo poczekać na publikację, ale nie sądziłem, że zajmie to aż tyle czasu. Ta kompozycja nosi tytuł Sweet Slang i została zarejestrowana podczas pobytu afroamerykańskich raperów Coltrane'a i Black Spade'a, którzy pojawili się na koncercie zorganizowanym przez Maceo Vero w ramach jego przedsięwzięcia Warsaw. Winyl zatytułowano You Know Me Warsaw i poza nagraniem, jakie za moment sobie odtworzymy, nagraniem stworzonym właśnie przez Black Spade'a, Coltrane'a, ale również przez Enviego, Maceo Vero i Marcina Wasilewskiego. Na tym winylu wytłoczono również znaną skądinąd państwu kompozycję skowerowaną. To jest cover utworu Dada, stworzony wspólnie przez Enviego i Skubasa. I są tu też nowości. Nowości spod znaku TLT i Archeo, czyli sióstr Przybysz, które specjalnie na tę płytę stworzyły kompozycję. Płytę na świecie promuje wytwórnia PC Recordings, czyli oficyna duetu Cats and Dogs, która w tym drobnym, ale myślę jakże szlachetnym akcentem oddaje hołd Maćkowi Wyrobkowi, bo tak naprawdę nazywał się Maceo Vero, no ale również podkreśla działalność w wytwórni You Know Me Marcina Graszkiewicza Grocha, wytwórni założonej w 2002 roku. Przyznasz, że pięknie się to prezentuje. Właśnie chciałem zapytać, czy to jest z porcelany? To jest bardzo ciężkie. Ona tak trochę wagowo może przypominać płytę szelakową. Bardzo ciężki winyl. Dziś właśnie tak tłoczy się. Płyta szelakowa, zapisuję, żeby sprawdzić, co to jest. Płyta szelakowa to jest taka, to są płyty, to były płyty, rodzaj płyt, których słuchali nasi dziadkowie i pradziadkowie przed wojną. Takie ciężkie, one się tłukły. Jak spadła, to się tłukła, tak więc to porównanie z porcelaną, myślę, jest słuszne i trafne. I tak jak wspomniałem, na płycie, na której wreszcie pojawił się w Split Slang Maceo Vero i Enviego, zagrał również Marcin Wasilewski, który tak wspomina tę sytuację. Maceo wraz z Envim podczas wizyty Coltrane'a około 3 lat temu zabrali Coltrane'a do studio, pamiętam, na Woli, blisko mojego mieszkania, i stworzyli utwór, gdzie właśnie Coltrane śpiewał różne wokalizy. Ja na końcu dodałem do tych wokaliz i całego szkieletu bitowo-basowego, całej aranżacji, dodałem partię fortepianu. To było bardzo zrobione na dużym spontanie. Ja nawet chciałem, żeby poczekali, aż byłem na tuż przed zakupem lepszego keyboarda, a miałem wówczas tylko Yamaha P80, ale to nie miało znaczenia. Oni tak byli zajarani tym, że ostatecznie nagrałem tą partię fortepianu. Partia fortepianu Marcina Wasilewskiego pojawi się na końcu tej kompozycji. Ja przyznam szczerze, usłyszałem ją po raz pierwszy w sklepie płytowym, w którym spotkaliśmy się razem z Maceo u Wojtka Żdanuka w Sajdłanie. Puszczał jeszcze wtedy z komputera. No i od samego początku ten utwór przypadł nam wszystkim do gustu. No i wreszcie jest już oficjalnie na płycie winylowej. My graliśmy go właśnie w kwietniu 2011 roku po raz pierwszy. No ale to była jeszcze kompozycja niewydana. Tak więc teraz z tym większą przyjemnością informuję Państwa, że ten świetny utwór został wydany przez PC Recordings, czyli przez wytwórnię duetu Cats and Dogs, You Know Me Warsaw. Serdecznie polecam. Posłuchamy, co? No tak, tylko boję się, żeby się nie zbiło. To jest płyta winylowa, nie szelakowa. Sweet Slang.

was mean and blew my charm, swift to seduce and coerce her. She's a circus worker. She's a sweet thing to go. Her satellite water. I felt myself to come. Know what desires I want to stay. Okej, dziękujemy. To od Michała Margańskiego, Sweet Slang. Więcej zapewne w jego kolejnych audycjach. Piękna płyta, pięknie gra i tak cudownie trzeszczy porcelanowo. Na zegarze 19 minut do godziny 12. Czego słuchamy? Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. O, właśnie tak. A teraz opowieść, którą przyniosła do redakcji i przygotowała dla Państwa Violetta Myszkowska. Jeśli mają Państwo za sobą wszystkie pozycje z listy 100 książek wszechczasów, taką listę stworzyło BBC, to mamy dla Państwa kolejne wyzwanie. Przeczytać przynajmniej jedną książkę z każdego kraju na świecie. Zadanie niełatwe. Wymaga czasu, energii, chęci. Aktualnie na świecie istnieje 195 suwerennych państw uznawanych przez ONZ, choć zawsze można ambitnie tę listę uzupełnić jeszcze o kilka terytoriów spornych. Do tego dochodzi kwestia tłumaczeń, bo rynek wydawniczy jeszcze nie zapewnił polskim czytelnikom dostępu na przykład do literatury z Wysp Marszala. I nawet jeśli się zdecydujemy czytać również po angielsku, to okazuje się, że na przykład w Anglii tłumaczenia to tylko 3% wydawanej literatury. Mimo wszystko zadanie jest wykonalne. Udowodniła to Brytyjka Anne Morgan, która nie dość, że podołała temu wyzwaniu, to jeszcze przeczytała cały świat w ciągu 12 miesięcy. Last call for passengers on flight. Please proceed urgently. Brytyjka, która przeczytała cały świat, lubi nazywać swoje przedsięwzięcie terminem bookpacking, połączeniem angielskich słów oznaczających książkę oraz podróżowanie. Książkowa wyprawa dookoła świata nie wymaga od nas pokonywania tras dłuższych niż ta od fotela do półki z przekąskami. Mimo to śmiałkowie, którzy zdecydują się podjąć wyzwanie, powinni przyjąć kilka rad od Anne Morgan, która przetarła szlak. Po pierwsze, przygotuj się na małą ilość snu. Samoczytanie i pisanie o książkach z całego świata zajmowało mi około 8 godzin dziennie. Tyle samo poświęcałam na pracę w jednej z londyńskich gazet, więc musiałam naprawdę późno kłaść się spać i wcześnie wstawać. Po drugie, skorzystaj z pomocy mieszkańców. Najwięcej czasu nie zajmuje czytanie, a zdobywanie kolejnych tytułów, bo, jak się okazuje, nie wszystkie da się znaleźć w sklepie internetowym. Kiedy zaczynałam, Sudan Południowy miał dopiero kilka miesięcy, a jego mieszkańcy dochodzili do siebie po wyniszczającej wojnie domowej, w wyniku której nastąpiła secesja tego kraju. Nikt nie myślał o publikowaniu książek. Mimo to udało mi się skontaktować z pisarką, która stworzyła dla mnie może nie całą książkę, ale opowiadanie o jej doświadczeniach po odzyskaniu niepodległości. Na swoim blogu umieściłam nagranie, na którym czyta je osobiście. To był bardzo ważny moment zarówno dla mnie, jak i dla mieszkańców tego kraju. Po trzecie, warto uwierzyć, że granice są pojęciem umownym, zarówno językowe, jak i polityczne. Często musiałam czytać nieoficjalne tłumaczenia, choć w jednym przypadku, konkretnie Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, angielskie przekłady po prostu nie istniały. W końcu mój mąż podsunął mi pomysł, żeby zapytać czytelników mojego bloga, czy nie znają języka portugalskiego. Odniosłam się do tego dość sceptycznie, w końcu komu by się chciało tłumaczyć książkę dla jakiejś przypadkowej osoby z Londynu, ale kiedy podzieliłam się swoim problemem w mediach społecznościowych, w ciągu tygodnia znalazłam osoby chętne do pomocy. Help me translate a book. Wielkim wyzwaniem było zdobycie książki z Korei Północnej. Mogłam przeczytać dzieło kogoś, kto stamtąd uciekł, ale naprawdę byłam ciekawa, jak wygląda literatura wewnątrz kraju. Wymieniłam kilka maili z reprezentantem tamtejszego rządu, który polecił mi pamiętnik wielkiego koreańskiego patrioty Ro In-mo zatytułowany Moje życie i wiara. Po czwarte, po prostu zacznij czytać. Na pewno znajdą się ludzie, którzy będą polecać kolejne tytuły. Pomagali mi ludzie, którzy byli dumni ze swojej kultury, którzy chcieli, aby świat się o niej dowiedział. Na moim blogu codziennie ktoś poleca mi konkretny tytuł albo autora. Chciałabym zapoznać się ze wszystkimi. Prawdopodobnie zajmie mi to większość życia. Ann Morgan przyznaje, że bookpacking nie zastąpi zobaczenia innych krajów na własne oczy, ale uważa, że taka forma podróżowania może dać coś równie cennego. Szansę, aby spojrzeć na nie oczami ich mieszkańców. O Ann Morgan opowiadała Wioletta Myszkowska. Pani Brytyjka, nasza bohaterka, myślała, którą polską książkę przeczytać. Początkowo sądziła, że to będzie wojna polsko-ruska, ale potem zdecydowała się na nielegalne związki Grażyny Plewanek. Adres bloga ayearofreadingtheworld.com. I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running Cray, but then nature didn't make him that way. Charmous man, I just had to do południa.